Ay Palas. Hazırlayan ve sunan Tolga Yağlı. İyi geceler, 99 Açık Radyo'dasınız. iPlus programı bu gece Cave'la açıldı. Cave, Chicago'lu bir ikili. Trace yeni albümleri Drax'den yayınlandı yine. Oradan Silver Headband isimli parçaydı açılışta dinlediğimiz bu yeni Krautrock parçası. Şimdi bir başka esasında Krautrock'ın izini devam ettiren grupla devam edeceğiz. Biz de Wooden Ships, onlar da yeni albümlerini çıkardılar. Yine Thrill Jack etiketiyle. Back to Land yeni albümlerin ismi bu, yanılmıyorsam 5. albümleri. Bu albümle ismi veren parçayı dinliyoruz şimdi, Wooden Ships'ten Back to Land. Yeah. Wooden Ships dinlemekteydik. Back to Land yeni albümlerin ismiydi, aynı zamanda biten parçanın da ismiydi. Şimdi Wooden Ships'in bu yeni albümün arkasından Sam Shalabi'nin projesi Land of Kush'un yeni albümüne geçiyoruz. The Big Mango. The Big Mango, büyük mango. Kahire'nin takma ismi. Tıpkı New York'un büyük elma olduğu gibi Kahire'nin de takma ismi. Büyük mangoymuş. Sam Shalabi Arap Baharı'nın hemen arkasında Tahrir Meydanı gelmiş ve orada kalıp bir anlamda şehre aşık olmuş ve bütün bu albümü Land of Kush'un Land of Kush Orkestrası'nın bütün bu albümünü Kahire'ye adamış. İsmini de zaten oradan alıyor. Şimdi oradan aynı isimli parçayla devam ediyoruz. Land of Kush, The Big Mango. Come on. 99 Açık Radyosu'nun iPlus programında Land of Kush dinlemekteydik yeni albümü. Constellation şirketinden çıkan yeni albüm The Big Mango'dan aynı isimli parça geldi. Sam Shelby esasında Osama Shelby uzun zamandır Orta Doğu müziğinin peşindeydi. Bir önceki albüm Suriye olmak üzere bu albümde Mısır'a, Kahire'ye gitmişti. Şimdi Kahire'den Orta Doğu'ya bu kadar gelmişken ülkemizden eskilerden bir psikodelik sedayı geçelim. Ersen Vedalaşlar dinleyeceğiz. Ersen Vedalaşlar ilk uzun çalarları 1977 yılında çıkmıştı. 45'likleri daha önce çıkmış olsa da bu sonradan dünyada da çok meşhur olan Dünden Bugüne albümünden şimdi Ersen'den Güneşe Dön Çiçeğim adlı parçayı dinliyoruz. Sende Daşlar'dan dinlemekteydik 1977'den Dünden Bugüne albümlerinden bir parçaydı bu Güneşe Dön Çiçeğim. Şimdi buradan Necropsy ile devam edeceğiz. Necropsy her ay bir şarkı yayınlamaya çalışıyor. Arada Ekim boş geçti ama Kasım parçası geldi. Gerçi biz şimdi Kasım parçasını dinlemeyeceğiz. Eylül'de yayınladıkları parçayı dinleyeceğiz Necropsy'nin. Orada necropsy.bandcamp.com veya necropsy diye internet aranınca hemen bu parçalara ulaşmanız mümkün. Aylık ismiyle parçaları yayınlamaya devam ediyorlar. Yıl sonunda tamamlanmış olacak bu çalışma. Şimdi biz Eylül ayında yanılıkları parçayı dinleyeceğiz. Necropsy'nin bu artı artı artı veya 4 artı şeklinde yazılıyor. Artık okunuşu herkesin kendisine kalmış. Necropsy'den artı artı artı. Artı. Necropsy dinlemekteydik. Eylül ayında yayınladıkları parça Artı Artı Artı Artı isimli parça az önce bitti. Şimdi buradan 2012'nin sonlarında yayınlanmış bir albüme geçeceğiz. Yine Constellation şirketindeyiz. Kanadalı bu nefis plak şirketi. Birbirinden farklı albümler yayınlamaya devam ediyor. Bu taraftan bir ayağı da artık Orta Doğu'da gibi gözüküyor. Paşa yani Pierre Guy Blanchard, Affaire Etrangère yani Dışişleri isimli albümünü 2012'nin sonlarında yayınlamıştı. Bu albümde ilkimizi çeken parça tabii ki de Ankara. Thank you. Aşa dinlemekteydik. Bu aynı zamanda Land of Kuş'ta da, yani Sam Chalabi'nin Land of Kuş orkestrasına çalan Pierre Guy Blanchard'ın solo projesi Paşa Afer Etrajer, yani Dışişleri isimli albümünden geldi. Ankara isimli parça, Ankara havasına yeni bir değişik bir soluk diyebiliriz. Dışarıdan bir bakış. Şimdi buradan Ankara'dan Tarlabaşı'na geçiyoruz. Tarlabaşı Dirty Beaches'ın 2011'de çıkardığı single. Dirty Beaches esasında Tayvanlı ama Kanadalı Alex Zhang Hung Tai'nin projesi, 2005'ten beri sürdürdüğü oldukça da meşhur esasında. Yakında da yeni bir albüm yayınladı Dirty Beaches ismiyle. Alex Zhang Hung Tai, Drifters Love is the Devil isimli albüm. Şimdi biz onun 2011 yılında çıkardığı Tarlabaşı isimli parçasını dinliyoruz. Thank you. Dirty Beaches'dan yani Alex Tang Hung Tai'den dinlemekteydik. Tarlabaşı 2011 yılında çıkardığı single'dı. Gezileri sırasında buraya gelip kaldığını tahmin ediyoruz açıkçası. Tarlabaşı'nın bir tarafının atmosferini özellikle gece saatlerini çok iyi yansıtan bir parça Tarlabaşı. Şimdi İstanbul'u terk ediyoruz bir anlamda. Daniel Backman dinleyeceğiz. Daniel Backman geçen sene Salt'ta bir konser vermişti bu gitar bestecisi, gitarist. Müzikte Keşifler serisinde hoş bir konser vermişti Salt'ta. Yeni albümü yakında yayınlandı. Jesus I'm a Sinner isimli albümden. Şimdi dinleyeceğimiz parça Daniel Backman'dan Leaving Istanbul 4 AM. Thank you. Daniel Bachman'ı dinlemekteydik. Yakında çıkan yine albümü Jesus I'm a Sinner'dan Leaving Istanbul 4 AM isimli parçasıydı bu. Konser için geldiği İstanbul'u terk edenki hisleri diye tahmin ediyoruz. Şimdi buradan Esmer'ine geçiyoruz. Esmer'in bir anlamda tekrar Constellation şirketine geçiyoruz. Bu akşam 3'ü ediyor bu şekilde. Esmer'in bu sene Dalmak isimli albümünü çıkardı. Kayıtları ağırlıklı olarak Türkiye'de geçti ve Türk müzisyenlerle Hakan Vreska'da, Baran Aşık, Ali Kazım Aktağ, James Hakan Dedeoğlu olmak üzere Türk müzisyenlerle kaydetti albümün çoğunluğunu ve kapakta Aylin Güngör'ün bir resimden oluşuyor. Buraya konser için gelmişlerdi. Konser sırasında yaptıkları ve o sırada oluşturdukları parçalar bir anlamda. Albüme ismini veren parçayı dinleyeceğiz şimdi. Esmer'inden parçanın ismi Hayale Dalmak. Thank you. Esmer'in dinlemekteydik. Bu Kanadalı ekibin, Kanadalı üçünün Türkiye'de kaydettikleri albüm Dalmak'tan geldi ve albümüne ismini veren Hayale Dalmak isimli parçaydı. Az önce biten 94.9 Açık Radyosu'nuz iPlus programının sonuna geldik. Programın playlistlerine iplus.blogspot.com'dan ulaşabilirsiniz veya mail atmak isterseniz iplus@mail.com her daim. Programın mail adresi. Bu akşamki destekçimiz sevgili Berna Göl'e de çok teşekkür ederiz. Siz de Berna Göl gibi destekçi olmak isterseniz Açık Radyo'da web sayfasında sağ üstte her zaman destek olun butonu orada bulunuyor. Berna'yı ayrıca buraya başka bir programa davet ederiz. Kim ki öyle. Belki de tekrar. Şimdi programın sonunda bir başka yerli ekibe geçiyoruz. Yeni bir oluşum esasında bu Bahçe. Umut Çetin, Özgür Özer ve aynı zamanda Açık Radyo'nun eski emektarlarından hala da esasında Cazır Cazır programına devam eden Deniz Kolon'un oluşturduğu bir ekip Bahçe. Bir video ve tek bir parça yayınladı şu ana kadar. Git isimli bu parçayı dinleyerek programı kapatıyoruz. Herkese iyi geceler. Haftaya görüşmek üzere. iPalas. Hazırlayan ve sunan Tolga Yağlı.